Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέπω.org. Καλά τα λέω, αγαπητέ Αντρέα, έτσι δεν είναι? Είμαστε κι εμείς εδώ. Είμαστε η μπάντα Μαντάρα, θα παίξουμε περίπου μία ώρα, έτσι δεν είναι, αγαπητή Τέτη? Γιατί δεν μιλάς, πες κάτι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, είμαστε κάμποσοι. Έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπάκο στην κιθάρα. Την αγαπητή Τέτη, στο μαντολίνο. Σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί να παίξει και ακορντεόν. Επιφυλασσόμαστε. Ο κύριος Δημήτρης Κουρμπανάς, also known as Papaj, στον μπάσο. Φωνάρα, αλλά όχι ψωνάρα, η Πατρίς. Ο Απόστολος, τρομπέτα. Εκείνος ο κύριος εκεί πέρα είναι guest star. Είναι guest star, ναι, είναι guest star στα κρουστά. Παίζει καχόν και παίζει και τζέμπε. Ο Γιώργος, ο Τριανταφυλλίδης. Και κάπου στο βάθος είναι ο κύριος Γαβρίλης, ο ντράμερ μας. Αρκετά είπαμε νομίζω. Ας αρχίσουμε. Και τον κύριο που ακούγατε τόση ώρα είναι ο Νίκος Χρυσανθόπουλος. Δώσ' μου λίγα τη ματιά σου, το δικό σου ήλιο για να δω. Πλάι σου να σίγω τραγουδώ. Κάνε με να νιώσω ευτυχισμένη. Άλλαξε μου εικόνα στη ζωή. Να μ' απ' τη ματιά σου υπνοτισμένη. Να σε της ψυχής μου η φωνή. Μακρινός απάνθρωπος δεν έχει ξαναδεί. Εξάστερος γαλάζιος ουρανός. Πάρε με να φύγουμε μαζί. Τέλος Λοιπόν, ακούσαμε τη δεύτερη σκιά. Τραγούδι δεύτερη σκιά, στη φωνή φυσικά η Πατρίς. Δεύτερα φωνητικά έκανε η Τέτη, η αγαπητή. Παλιό τραγούδι. Το οποίο διασκευάστηκε εδώ από την Πάντα Μαντάρα. Γιατί γελάτε, αδερφέ. Παλιό τραγούδι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όντως η στίχη είναι πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή, τους είχα γράψει όταν ήμουν πολύ πιτσιρικάς. Ναι, φαντάζεστε γιατί. Δεν χρειάζεται να το πω. Για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε το επόμενο κομμάτι. Ποιο είναι? Το κορίτσι του χορού. Το κορίτσι του χορού. Όχι, είναι άλλο κορίτσι αυτό. Είναι το κορίτσι του χορού. Είναι μια ιστορία την οποία την έχει γράψει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Σιρίμπεης, που αφορά έναν τύπο που πάει στο μπαρ και βλέπει μια που χορεύει και την κουστάρει πάρα πολύ, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέρει να την πλησιάσει και θα δείτε γιατί. Δείχνει την κατάστασή μου και το κορίτσι του χορού τραβάει την προσοχή μου. Ξεκοιτάζω συνεχώς την κίνησή σου, τη λατρεύω. Πίνω σαν αλκοολικός. Μήπως μάθω και χορεύω. Η πίστα είναι φωτεινή και παρέα ίσως ψάχνεις. Η επιθυμία δυνατή. Θέλω να έρθω να χορεύω να με μάθεις. Θέλω να έρθω να χορεύω να με μάθεις. Στο κορίτσι του χορού σηκώνομαι να πάω. Μα η ζάλη του ποτού δεν μ' αφήνει, σταματάω. Στο κορίτσι του χορού σηκώνομαι να πάω. Μα η ζάλη του ποτού δεν μ' αφήνει, σταματάω. Και τώρα εσύ χαμογελάς, μα μένα το κεφάλι μου πονάει. Μάλλον τώρα πια γλεντάς και με ένα μπάρμαν άλλο ένα με κερνάει. Και με ένα μπάρμαν άλλο ένα με κερνάει. Κερνάει. Και με ένα μπάρμαν άλλα δύο με κερνάει. Και με ένα μπάρμπαν άλλα τρία με γερνάει. Κι όλο το βράδυ με ένα μπάρμπαν με γερνάει. Μπράβο, Γαβρίλη, είσαι σε καλή φόρμα από ό,τι βλέπω, ε. Πάντα μαντάρα, κυρίες και κύριοι, και μπούρου μπούρου. Λοιπόν, ο Ανδρέας είναι ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Έχουμε δύο δωμάτια. Στο ένα δωμάτιο είναι η Πατρίς που τραγουδάει, ο Αλέξανδρος παίζει κιθάρα, η Τέτη που παίζει αυτό το παντολίνο, το οποίο έχει κάποια προβλήματα, τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ο Μίτσος παίζει τον μπάσο, εγώ που παίζω κιθάρα. Είναι μαζί μας η Κατερίνα που παίρνει βίντεο. Στο διπλανό δωμάτιο. Μην κοιτάς περίεργα, φίλε. Είναι ο Γιώργος με τα κρουστάκια, ο Αποστόλης με τη... με τη... Τι είναι αυτό που παίζεις, φίλε? Και... η κοπέλα πώς τη λέμε? Η Ελένη. Η Ελένη που κι αυτή παίρνει φωτογραφίες και βίντεο. Σε ένα άλλο δωμάτιο, κάπου στην άκρη του σπιτιού πίσω, είναι ο Γαβρίλης που παίζει drums. Γαβρίλη, δώσε στίγμα. Λοιπόν, τι έχουμε για συνέχεια? Πόσο λυπάμαι. Πόσο λυπάμαι. Μία διασκευή σε ένα πολύ παλιό τραγούδι. Ναι. Αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα. Μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευα τα χείλια μου. Σε γύρευε η ψυχή μου και πόθη κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που προσμένα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Αγάπησα και χωρίσα. Μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου. Σε γύρευε η ψυχή μου και ποθή κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγα να γνωρίσω εσένα που προσμένα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Γύρε κοντά μου, αγάπη γλυκά μου, θέλω σαν να σου πόσο σ' αγαπώ. Μέχρι τα αυτιά βουτυγμένοι είμαστε στα σκάτα. Δεν παίζουν λεφτά κι όσα παίζουν αντιβιωτικά. Εξαφανιστώ μες στο δάσος να πάω να ντυχωθώ κάτω από ένα πεύκο, να μπορούσα κάθε μέρα να την πέφτω. Το λογαριασμό στον πρωθυπουργό. Και αν το ξεχνάτε, μην παραπονιέστε εσείς που δεν πηδάτε. Στα σκάτα δεν παίζουν λεφτά κι όσα παίζουν είναι δανεικά. Σε ένα θέμα από τους Κόγκος, δεν είναι Κόγκος. Σε ένα θέμα από τους Κόγκος, λίγο παραλλαγμένο. Το παλιό, να το πούμε αυτό, το Raw Fisherman Raw. Καλά το λέω, μπράβο, ναι. Νομίζω είναι Fisherman's Blues. Fisherman's Blues, ε. Κύριε Νίκο, ήταν μια ιδέα, ιδέα παραλιακή. Ο γιατρός. Θα παίξουμε τον γιατρό τώρα. Ο γιατρός. Ο γιατρός, ένας φίλος στην Αθήνα, με τον οποίο αλληλοαποκαλούμαστε γιατροί. Και έχει μείνει ο γιατρός, μένει στην Αθήνα. Είχαμε γράψει ένα τραγούδι γι' αυτόν. Θα το παίξουμε τώρα, ο γιατρός. Τα κανάλια, ξέχασε τον Πειραιά. Αφού η Αθήνα είναι χάλια, μάζεψε τα γελαδίτικα. άλλο γιατρέ. Με το χρωμάτιστο σου το μπερέ. Γιατρέ, γιατρέ, τρελό γιατρέ. Έλα στην Πάτρα ρε γιατρέ. Και την Κατερίνα μάζεψ' όλα τα μπρικιά. Μην ξεχάσεις τη Σαβίνα. Γιατρές το λέω θα'ναι μια χαρά. Γιατρέ, γιατρέ, τρελό γιατρέ. Στο σου το μπερέ. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ, τρελό γιατρέ. Έλα στην Πάτρα ρε γιατρέ. Θα παίζουμε τις μουσικές μας. Θα τραγουδάει η κοπελιά. Και θα βυσάμε τις φωτιές μας. Γιατρές το λέω θα'ναι μια χαρά. Γιατρέ, γιατρέ, τρελό γιατρέ. Με το χρωμάτιστο σου το μπερέ. Πάτρα ρε γιατρέ. Δεν ήρθε γιατρός ποτέ. Πάμε παρακάτω, πες μου αγαπητή μου Τέτη, τι έχουμε. Η Μαλάμο, η Μαλάμο. Για πες Τέτη, ποιος το έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Ο Σταμάτης Κραουνάκης. Μάλιστα. Και εμείς πώς θα το παίξουμε. Δεν θυμάσαι. Πάμε λοιπόν μια διασκευή στη Μαλάμο. Τη Σταμάτη Κραουνάκη. Δεν νομίζω. Κάποιο λάθος κάνεις. Μαλάμο με καμάρι που μοσχοβολάει θυμάρι. Μες στους δρόμους της Αθήνας έχει εννιά για αυτήν ο μήνας. Τα κουμπούρια γεμισμένα, τα έχει πάντα κουμπωμένα. Κι όλοι τρέχουν να τη δουν με καημό και τραγουδούν. Μαλάμο με τη φούρια σου βάρα τα κουμπούρια σου. Βάρα τα κουμπούρια σου πανάθεμα τη φούρια σου. Μπαμ και μπούμε κουμπουριές, φυτεύεις βόλια στις καρδιές. Και μπαμ και μπούμε κουμπουριές, φυτεύεις βόλια μέσα στις καρδιές. Παράτησε τα γύρια, τα σιγούνια, τα στολίδια. Στην Αθήνα μάνι μάνι έβανε κοντοφουστάνι. Τα κουμπούρια της γεμάτα, τα κουνάπανα θέματα. Τα κουνά και περπατάει κι όλη Αθήνα τραγουδάει. Μαλάμα με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Βάρα τα κουμπούρια σου, πανάθεμα τη φούρια σου. Μπαμ και μπούμ οι κουμπουριές, φυτεύεις βόλια στις καρδιές. Και μπαμ και μπούμ οι κουμπουριές, φυτεύεις βόλια μέσα στις καρδιές. δείχνει βόλια η ματιά της κι η πλοξούδα η ξανθιά της. Με τα φρύδια τα γραμμένα, τα κουμπούρια γεμισμένα, ξέχυλα δροσιά και νιάτα, η μαλά μου η χωριάτα. Με λαχτάρα την κοιτάζουν, τραγουδούν για να στενάζουν. Μπαμ και μπούμ οι κουμπουριές, φυτεύεις βόλια στις καρδιές. Και μπαμ και μπούμ οι κουμπουριές, φυτεύεις βόλια μέσα στις καρδιές. Μπάντα Μαντάρα, ζωντανά από τα στούντιο του βλέπω.org. Μπορείτε να μας βρίσκετε στη σελίδα στο Facebook, Μπάντα Μαντάρα, στο bandamandara.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι σε στίχους από ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, που αναφέρεται... Τώρα να μην πούμε που αναφέρεται η ποίηση. Θα το δούμε, θα τα ακούσει ο κόσμος. Θέλω να πω αυτό που λες συνήθως σε συναυλία. Έχει να κάνει, ρε παιδί μου, με την μετανάστευση, τουλάχιστον αυτή. Αυτό και λέγεται ξεπροβόδισμα. Σε προφτάσει μπορά. Μάνα μου κοίτα ενύχτωσε, πως να κινήσω βρέχει. Μάνα μια θλίψη με κρατεί και μια τρομαρά με έχει. Μάνα ο χειμώνας ριάζεται, η νύχτα ακόμα χάει. Με δένει μάνα μια ντροπή και ένας καημός με πάει. Με τρώει μανούλα η θύμηση κι ο πόνος με δαγκάνει. Δίμονοι θα φύγουνε κι αν μείνεις τελευταίος. Σειρά και πάντα να είσαι ορθός και πάντα να είσαι ωραίος. Μάνα μου κοίτα ενύχτωσε, πως να κινήσω βρέχει. Μάνα μια θλίψη με κρατεί και μια τρομαρά με έχει. Μάνα μου κοίτα ενύχτωσε, πως να κινήσω βρέχει. Μάνα μια θλίψη με κρατεί και μια τρομαρά με έχει. Τώρα η ζωή σαν αλόγο στην πόρτα σε προσμένη. Βλέπω παιδί μου πάντα μπρος, το χτες μη σε πικραίνει. Τώρα η ζωή σαν αλόγο στην πόρτα σε προσμένη. Τρώνει μπουκαρέ κρυφά με στο τσαρδί μου και με ξαλάφρωσε που λες από τα τίμα αλφή μου. Από τα τίμα αλφή μου. Ξάφρισε τα στολίδια μου και τα χρυσάφικα μου τα είχα για ενθύμιο απ' τα μπερδεμάτα μου. Απ' τα μπερδεμάτα μου. Μα εγώ τον επεριμένα του την είχα στημένη πόρτα ξεμαντάλωτη και μισό ανοιγμένη. Μα εγώ τον περίμενα, του την είχα στημένη. Με πόρτα ξεμαντάλωτη και μισό ανοιγμένη. Κι ας άργησε, σκέφτηκε σαν τον είδα. Μα έκανα πως κοιμόμουνα και είδηση δεν πήρα. Και είδηση δεν πήρα. Τον άφησα να εργαστεί με όλη την άνεσή του. Κάνει με το πάσο του, με την ψηριστική του. Χαλάλι τα χρυσάφικα κι όλα τα κλοπημαία. διόλου δεν θα μου λείψουνε κι ας η χαμόστρα ωραία. Χαλάλι τα χρυσάφικα κι όλα τα κλοπημαία. Διόλου δεν θα μου λείψουνε κι ας η χαμόστρα ωραία. Γιατί ήταν όλα καλπικά, δεν πιάναν ούτε κουαρτό. Κι εγώ είμαι αλλεργικιά στο μέταλλο το σκαρτό. Άρτα λοιπόν να τα χαρείς και καλωρίζικα σου. Σε θήκη βάλτα μαντάμε και χάριστα στη θεία σου. Πάντα Μαντάρα, βλέπω.org. Η Μπούκα το τραγούδι μας αυτό, σε στίχους Κατερίνα Σασίμου. Είναι η Κατερίνα που αναφέραμε πριν στο γιατρό, τέτοι. Τελειώσανε τα αστεία. Τελειώσανε τα αστεία. Πάντα Μαντάρα. Τώρα με... Δεν έχουμε πει λίγο για, το... για την πάντα. Η πάντα Μαντάρα δημιουργήθηκε... Το 14ο αιώνα. Στις αρχές, παρακαλώ. Εγώ λέω να πω κάτι άλλο. Άμα ξανάρθει η Τρόικα και φέρει νέα μέτρα, άσε εγώ. Στο δεύτερο, Γαβρίλη. Μπούμε όλοι μαζί, ρε. Ναι, εντάξει, δεν το έχουμε παίξει αυτό, ναι. Άμα ξανάρθει η Τρόικα και φέρει νέα μέτρα, άσε κομπιούτερ κινητά και πιάσε καμιά πέτρα. Γιατί όσο ντουσαν έχεσαι και σκύβεις το κεφάλι, θα είσαι δούλος μια ζωή, θα ζεις σε μαύρο χάλι. Δε θέλει δα πολύ μυαλό να λύσεις κανά γρυφό. Πάρε πινέλο και μπογιά και γράψε σε ένα τείχο. Άμα ξανάρθει η Τρόικα και φέρει νέα μέτρα, άσε κομπιούτερ κινητά και πιάσε καμιά πέτρα. Γιατί όσο τους ανέχεσαι και σκύβεις το κεφάλι, θα είσαι δούλος μια ζωή, θα ζεις σε μαύρο χάλι. Θα είσαι δούλος μια ζωή, θα ζεις σε μαύρο χάλι. Είναι κάτι που τσιμπήσαμε από το δούριο ήχο του Τζίμι Πανούση και του βάλαμε και λίγη μουσικούλα. Τι έχουμε? Συνεχίζουμε. Τραύμα. Τραύμα. Συνεχίζουμε δηλαδή με τον Τζίμι, τον αγαπημένο μας. Πολύ ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάμε, φίλτατε. Τραύμα στην ομοπλάτη, με κάνε ο Θεός σαν κάτι. Έχω ένα τραύμα που έχει στοιχειώσει και από τη γη που βγήκα θέλει να με χώσει. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα και του Πανάγα του παραγγελία. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα. Μες στο σκυλάδικο δημιουργία. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα. Στην ομοπλάτη δεν είναι αστείο ολυμπικό μάτι. Κάτι ο Θεούλης μου έχει αφαιρέσει. Με τυρανάει, με πονάει, αλλά μ' αρέσει. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα. Και του Παναγαθού παραγγελία. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα τραύμα. Μες στο σκυλάδικο δημιουργία. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα. Και του Παναγαθού παραγγελία. Έχω ένα τραύμα το ένα πλευρό μου. Δεν είπα ακούει στον εγκέφαλό μου. Ποτέ νεράιδα, ποτέ καμίλα. Να μας σου λάει απαγορευμένα μίλα. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα. Και του Παναγαθού παραγγελία. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα. Μες στο σκυλαδικό δημιουργία. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα. Και του Παναγαθού παραγγελία. Κατάδικος. Της πατρίδας το καλό λέω κι εγώ να πέσω. Και με το εκτάκτο το ειδικό το τέλος να πτωχεύσω. Η λίστα αρχιπολίτευτες μου λένε βάλε πλάτη. Δημοσιογράφοι ψευτές, αστέρες γλαμουριές. Στα μάτια μου η στάχτη. Μικρό αστός και τόσο βαρετός. Εγκλωβισμένος στο σκυλάδικο. Με φωνάζουνε καταδικό. Κι εγώ ονειρεύομαι ταξίδια μακρινά. Μα είμαι αφράγκος στο βενζινάδικο. Αφράγκος στο βενζινάδικο. Αφράγκος στο βενζινάδικο. Ονειρεύομαι ταξίδια μακρινά. Μα είμαι αφράγκος στο βενζινάδικο. Η λισταρχοί πολιτευτές μου λένε βάλε πλάτη, δημοσιογράφοι ψεύτες, αστέρες κλαμπουριές, στα μάτια μου η στάχτη. Μικρό αστός και τόσο βαρετός, εγκλωβισμένος στο σκυλάδικο, με φωνάζουνε καταδίκο. Εγώ ονειρεύομαι ταξίδια μακρινά, μα είμαι αφράγκος στο βενζινάδικο. Αφράγκος στο βενζινάδικο. Αφράγκος στο βενζινάδικο. Ονειρεύομαι ταξίδια μακρινά, μα είμαι άφραγκος στο βενζινάδικο. Μικρό αστός και τόσο φοβισμένος, εγκλωβισμένος στο σκυλάδικο. Με ονειρεύομαι ταξίδια μακρινά, α είμαι αφράγκος στο βενζινάδικο. Αφράγκος στο βενζινάδικο. Αφράγκος στο βενζινάδικο. Ονειρεύομαι ταξίδια μακρινά, μα είμαι αφράγκος στο βενζινάδικο. Μπάντα Μαντάρα ζωντανά από το βλέπω.org. Πρέπει τη χώρα να τη σώσει και να τη βγάλει από την κρίση. Στα πανελά δονείς και τώρα. Μου λένε πρέπει να κάνουμε θυσίες, κάθε λιγάκι κι άλλες θείες. Και βλέπω να πλησιάζει η μπόρα. Μπόρα κι αναταραχή. Μπόρα κι αναταραχή. Μπόρα κι αναταραχή. Μπόρα κι αναταραχή. Το έχω γυνάτη στο θωνάκο το παλάτι, μέρα με τους φίλους μου να μπω. Τέρμα τα μέτρα, πίσω να ρίξω μαύρη πέτρα, το κλέφτη το κυβίνα να ξεφορτωθώ. Για να σωθώ, για να σωθώ, για να σωθώ, για να σωθώ. Πιστωτές έχουν θυμώσει και δεν μας δίνουν άλλη δόση. Ποτέ ρε φίλε γίναμε μπρεζάκια. Μου λένε οι εταίροι φίλοι ζητάνε κι άλλα μέτρα. Δεν μου θα αρπάξω καμιά πέτρα απ' της Βρετάνιας στα σκαλάκια. Κουκουλοφόρο στα γεννώ, πέτρες και μολότοφ θα πετώ. τρομοκρατώ. Το έχω γυνάτι, τρούθω να ακούω το παλάτι. Μια μέρα με τους φίλους μου να μπω. Τέρμα τα μέτρα, πίσω να ρίξω μαύρη πέτρα. Το κλέφτη το κιβίνα να ξεφορτωθώ. Το τραπεζίτι, μαύρα γορίτι, τάγματα ασφαλίτι. Να τον εβάλω στο κορίδαλο. Τον υπουργό, το ταϊσμένο κόμμα το σκυλό. Ποτέ να μην, ποτέ να μην το ξαναδώ. Και το χοντρό, τον αντιπρόεδρο. Να λέει τα φάγαμε μαζί να μην το ξανακούσω. Να λέει τα φάγαμε μαζί να μην το ξανακούσω. Να λέει τα φάγαμε μαζί να μην το ξανακούσω. Να λέει τα φάγαμε μαζί να μην το ξανακούσω. Στην Γλυφάδα όλη μπαγή μισή Ελλάδα. Και κάτι νεαρές στην άμμο, είπα κι εγώ να κάτσω χάμω. Έβαλα τα γυαλιά τα μαύρα, άναψα κι ένα τσιγαράκι. Με τη θαλασσινή την αυρά τσίπησε το μελανουράκι. Κάκι, Μάκι, Μανολάκι, Δημητράκι, Κοροϊδάκι, Τάκι, Μάκι, Μανολάκι, είσαι και πολύ καμάκι. Παρήγγειλα πορτοκαλάδα, εγώ και η μισή Ελλάδα. Και μια τρελή ερωτευμένη έπινε μπύρα παγωμένη. Έβγαλα τα γυαλιά τα μαύρα, έσβησα και το τσιγαράκι. Με τη θαλασσινή την αυρά έφυγε το μελανουράκι. Τάκι, Μάκι, Μανολάκι, Δημητράκι, Κοροδάκι. Τάκι, Μάκι, Μανολάκι, είσαι και πολύ καμάκι. Τάκι, Μάκι, Μανολάκι, Δημητράκι, αχ Γιωργάκι. Τάκι, Μάκι, Μανολάκι, είσαι και πολύ καμάκι. Κλείνουμε. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Βλέπω .org. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι δικό μας, της Μπάντα Μαντάρα. Το διανοούμενο μωρό. Μπάντα Μαντάρα, στη σελίδα μας στο Facebook, στο bandamandara.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Για τους φίλους από την Αθήνα, 22 και 23 Νοέμβρη. Θα βρισκόμαστε εκεί. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και το βλέπω.org και σας αποχαιρετούμε με ένα τελευταίο τραγούδι δικό μας. Λες πως δεν ταιριάζουμε κι όταν το κουβεντιάζουμε ολοφιλοσοφίες μαραδιάζεις. Τα καταλαβείς τι κατά διανοούμε νηστικά και το φτωχό μυαλό μου το κουράζεις. Ακού λοιπόν τι θα σου πω. Το διάβασα στο λεξικό, όπως μιλάς εσύ θα σου μιλήσω. Μια για πάντα εγώ μπορώ. Διανοούμενο μωρό, το έξυπνο το στοματάκι να στο κλείσω. Απ' την πολύτη μόρφωση έπαθες παραμόρφωση. Κατά λοιπόν απόσταση απ' τη δική μου, απ' τη δική μου υπόσταση. Απ' τη δική μου, απ' τη δική μου υπόσταση. Βλέπεις τώρα πως μπορώ, διανοούμενο μωρό, το μορφωμένο να σου παριστάνω. Παίρνω ύφο σοβαρό και με κολπάκι πονηρό, στο τέλος να στη βγαίνω κι από πάνω. Γιατί έκανα κι εγώ σπουδές ανώτερες κι ανώτατες στο πεζοδρόμιο που κυκλοφοράω. Μα δε λοιπόν αρχόντισα, η επιστημόνισσα πως κάτισα και σένα της μασάω. Απ' την πολύτη μόρφωση έπαθες παραμόρφωση. Κρατά λοιπόν απόσταση. Απ' τη δική μου, απ' τη δική μου υπόσταση. Απ' τη δική μου, απ' τη δική μου υπόσταση. Αν τώρα θες να το σκεφτείς και βρυθώς να στο χαστείς, αν προτιμάς τον Τεριντά ή το φίλι μου, άσε την καθυστέρηση γιατί θα πάθω στέρηση και πρόσεξε καλά τη συμβουλή μου. Έλα να κάνουμε ρωτά και άσε τα ξενερωτά και μην την ψάχνεις όλα καντιγράφη και πάψε πια να μου τη σπάς γιατί σε βλέπω έτσι όπως πας να διώχνεις τις άλλες.